Halloween er så sødt under stjerner, så sødt under stjernerne du. Der lyder en sang på de skumvilde bølger, tyst kan du høre det nu. Anna, Anna Lovinda, tyst kan du høre det nu. Der kommer en skude med slåte lanterner, så sødt under liljer i nat. Der spejder en sømand fra rikken derude, og skibvåren står ved sit ret. Anna, Anna Lovinda, min pige, jeg kommer i nat. Syng mig en vis om Anna Lovinda, hun hviler så lugnt under løn. Syng, mens vi stiger på skumvilde bølger, jeg syng, god er langfors, man syng. Anna, Anna Lovinda, syng, god er langfors, man syng. Og sangen skal deres på havmorens vinger, og vokkes med vind imod land. Skal væsket i grænset omkring hendes leje, og nynnes af bølger og strand. Anna, Anna Lovinda, nynnes af bølger og strand. Tyst kan du høre de Anna Lovinda, når søger en skude sin havn. Når dyder hans fodring på stien dernede, han stanser og visker dit navn. Anna, Anna Lovinda, han stanser og visker dit navn. Jeg sover, når liljerne Anna Lovinda, så sødt under liljer og løn. En vandrer har blottet sit hoved i ansigt, og bøjer sig dybt for dit støn. Anna, Anna Lovinda, han bøjer sig dybt for dit støv.